दर्द तुम्हारा दिल में इतना के रोने को दिल करदा, तेरे बिना मैं जान सब तो होने को दिल करदा। धड़कन है कहीं